Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden, binnen zit Koen Verbraak. Vandaag dook de term designated survivor weer op. Stef Blok was het deze keer, de man die ons land in zijn eentje draaiend had moeten houden als er een bom op de Grote Kerk was gevallen. Wij pakken dat bij het oog toch wel aanzienlijk grondiger aan. Ik vervang vanavond Wilfried de Jong, maar Chris Keijnen staat paraat als ik me mocht verslikken. En als Chris zich vervolgens verstapt op weg naar de studio, springt Mieke van der Wij bij. Als Mieke wegvalt, komt Lucella in actie en zij wordt weer gedekt door Simone Wijmans. Maar als ook Simone onwel wordt, krijgt u voortaan elke avond Rob Trip. Goedenavond, welkom bij het Oog. Het zal u niet verbazen, dit hele oog staat in het teken van Prinsjesdag. Wilma Borgman en ik spraken eerder op de dag met twee vicepremiers en twee staatssecretarissen over een Prinsjesdag die in veel opzichten afweek van eerdere Prinsjesdagen. En die Prinsjesdag klonk zo. Hij komt er straks aan, de deur gaat bijna open en de spanningen stijgen bij mij al behoorlijk. Dinsdag 21 september. De koning! Leden van de Staten-Generaal. We waren een dagje Den Haag. We zijn vandaag 50 jaar getrouwd. Dus en 25 jaar geleden waren we hier ook. Dus ja, het leek ons toch wel leuk. Grote, nieuwe keuzes voor de langere termijn zijn aan een volgend kabinet. Ik vond het echt een hele trieste troonrede. Het was eigenlijk een beschrijving van stilstaand water. Nou, ik denk dat we een ingetogen troonrede gehoord hebben. En dat past ook bij de demissionaire status van het kabinet. Het is natuurlijk gewoon één grote teringzooi. Laten we wel gewoon even duidelijk zeggen wat het is. Ik denk dat de koning heel goed uiteen heeft gezet wat er allemaal te doen is in Nederland. Hoe wordt een betaalbare woning weer bereikbaar voor iedereen? En vooral voor starters. Nee, december moet ik helaas hier weg. En dan? En dan? Goeie vraag. En dan? En vanwege de krapte op de woningmarkt vinden we het noodzakelijk geld uit te geven voor de bouw van nieuwe woningen. Dingen over de jongeren, zoals de woningbouw of het onderwijs. Het onderwijs. Gewoon nu tijd dat we volgend jaar Prinsjesdag niet meer praten over of er iets gaat veranderen, maar hoe we dat nieuwe stelsel gaan invoeren en hoe dat eruit gaat zien. De georganiseerde misdaad wordt steeds meedogenlozer en gewelddadiger. De schokkende moord op Peter R. de Vries is in deze ontwikkeling een nieuw dieptepunt. Was het ook opvallend dat in die troonrede door het kabinet eigen fouten werden erkend? De afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen is te lang te stroperig geweest. In de toeslagenaffaire heeft de overheid mensen letterlijk en figuurlijk onrecht gedaan. Nee, want dat zei hij vorig jaar ook al. Hij in de troonrede? Ja, hij heeft vorig jaar ook al aangegeven dat het snel opgelost moet worden. En nou ja, we zijn nu dus een jaar verder en het is nog niet opgelost. We hebben heel veel problemen. Dat vraagt om een missionair kabinet. Wat gaat u eraan doen? Nou, proberen die formatie snel, hè, dat we snel een kabinet hebben. Is het niet zo dat we te maken hebben met bange politici in dit land, zolang ze... Nee, dat is echt niet waar. Nee. Bij geen van die partijen. Ik ken ze allemaal. En niemand wordt partijchef als die bang is. De begroting laat zien dat het ons brengt bij in ieder geval een nabije toekomst die op economisch gebied er opvallend goed uitziet. De nuchtere vaststelling dat Nederland een goed land is en blijft om in te leven. We hebben een goed land, we hebben een mooi land. Er kan niet veel, maar het is niet altijd even positief, denk ik. Ik vind het ook niet te optimistisch. Maar er zijn ook wel echt wel dingen aan de hand en niet goed. Als elke tijd overgangstijd is, is maatschappelijke verandering een constante. Dat was nieuws. Leve de koning! Op radio en tv. Hoera! Hoera! Hoera! In de krant van morgen veel aandacht natuurlijk voor de begroting en Prinsjesdag, maar er was meer. Clemens Peters. De succesvolle zakenman Willem van Kooten, bij de luisteraars van het Oog wellicht beter bekend onder zijn DJ-alias Joost en Draaier, heeft muziekrechten die hij in bezit heeft verkocht aan Pythagoras Music Fund, meldt het FD. In de catalogus van Van Kooten zitten hits van bekende Nederlandse bands zoals Shocking Blue en Golden Earring. Het gaat om de uitgaverechten, niet om de auteursrechten. Die zijn in de regel van de schrijvers van de songs. Muziekrechten leken weg te kwijnen door het illegaal kopiëren van songs via internet. Maar door de opkomst van muziekstreamingdiensten zoals Spotify kennen liedjes een nieuw commercieel leven. Dat de 80-jarige Van Kooten bij Pythagoras uitkwam is geen toeval. Hij kent een van de directeuren al 40 jaar. Het lijkt een fantastische baan. Werken voor de klantenservice van een Nederlands bedrijf, terwijl je geniet van de Portugese zon. Het kan, want honderden Nederlandse jongeren hebben de stap gewaagd en in de Telegraaf vertellen ze hoe het hun in Lissabon vergaat. Dit is dé manier om het eeuwige studentenleven te hebben, zegt de een. Onderling is de sfeer prima en het leven goed en goedkoop. Maar je bent wel overgeleverd aan de grillen van Teleperformance. Het bedrijf dat de klantenservice voor bedrijven als bol.com en Foodlocker uitvoert. En wie niet voldoet, moet zijn appartement uit en kan naar huis. Of neem het geval van Julian, die vlak voor zijn vakantie zijn arm brak. Toen hij daarom zijn vakantiedagen terug wilde, werd hij ontslagen. Woningcorporatie De Alliantie kondigde vorige week aan dat de 124 woningen in de Amersfoortse wijk Jericho gesloopt worden. Het was een schok voor veel bewoners, die eerder nog hoopten op renovatie en verduurzaming. Maar dat loont de moeite niet, volgens de corporatie. De huisjes zijn oud, gehoorig, moeilijk warm te stoken en ze hebben tocht- en vochtproblemen. Ruim 50 bewoners demonstreerden deze week tegen de plannen bij het gemeentehuis in Amersfoort. In hun wijk plakten ze posters. Handen af van onze buurt, slopen, bezopen. Onder hun de 72-jarige Nena Polman. Ik ben compleet uit het lood geslagen, zegt ze. Ik woon hier 45 jaar, ik ken iedereen, ik hoor hier. Ja, en als u hier meer over wilt lezen, in Trouw staat het allemaal. In de Volkskrant een interview met Mirjam en Sandra Ploeg, 22 en 18 jaar. De zusjes verloren bij de ramp met de MH17 hun ouders, hun broer en hun pleegbroer. Ineens waren ze op elkaar aangewezen en ze woonden met z'n tweeën in het ouderlijk huis in Maarsen. Al snel besloten ze dit: wij voelen niets voor de slachtofferrol. Hun nuchtere houding kon niet altijd bij iedereen op begrip rekenen. Sterker nog, mensen reageerden soms negatief. Wat zijn jullie hard of bezorgd? Met een onheilspellende ondertoon. De klap moet nog komen, dat is wel duidelijk. Nu is er een boek met hun ervaringen, in de hoop dat anderen er iets aan zouden hebben. Het boek heet Zoals vogels die vliegen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Want your job, you better feed that brown-eyed man. Crying across the desert in a TWA, I saw a woman walking across the sand. She'd been a walking 30 miles en route to Bombay to meet a brown-eyed handsome man. Her destination was a brown-eyed handsome man. Lot of trouble with a brown-eyed handsome man. Beautiful daughter couldn't make up her mind between a doctor and a lawyer man. Her mother told her daughter, darling, go out and find yourself a brown-eyed handsome man. Just like your daddy, he's a brown-eyed handsome man. Milo Venus was a beautiful lass. She had the world in the palm of her hand. She lost both her arms in a wrestling match to meet a brown-eyed handsome man. She fought and won herself a brown-eyed handsome man. 2-3 the count with nobody on. He hit a high fly into the stand. Round at third, he was headed for home. It was a brown-eyed handsome man that won the game. It was a brown-eyed handsome man that won the game. It was a Nina Simone, Brown-Eyed Handsome Man. U kon het afgelopen jaar niet om hem heen. Demissionair minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge. Hij schoof vanavond bij Wilma Borgman en mij aan in het nieuwe tijdelijke Tweede Kamergebouw. Meneer de Jonge, welkom. Dank u wel. Het is voor u wel een beetje een feestdag, hè? Een feestdag? Hè? Ja, want volgens leden van het Eén Vandaag opiniepanel bent u de populairste minister. Oh jee. Dat kunt u toch wel even in uw zak steken? Je hoort ook nog wel eens andere dingen. Hè? Dat is, Maar ik zie u wel een beetje stralen. Ja, nou, dat is aardig. U wist natuurlijk het niet? Nou, ik heb het wel voorbij zien komen. Maar ja, weet je ziet allerlei van dat soort berichten voorbij komen. En weet je, je moet daar maar nuchter onder zijn. Je doet gewoon je werk. En het is fijn als het wordt gewaardeerd. Maar in eerlijkheid gebied wel te zeggen dat ik ook wel eens andere berichten krijg. Zo nu en dan op social media bijvoorbeeld. Dus het doet u niet veel? Nou, dit is heel aardig natuurlijk. Tuurlijk, het is hartstikke leuk om te horen. Het is leuker dan heel veel andere berichten. Dus, de koning las vandaag de troonrede voor. Als minister levert u inhoudelijk voorzetten aan. Hè? Zit je dan later toch ook extra ingespannen naar die fragmenten te luisteren? Want het is toch een beetje de koning die voordraagt uit jouw werk. Ja, nou ja, kijk, met vicepremiers ben je extra betrokken bij de troonrede. Want niet alleen over je eigen zin en over je eigen begroting, maar eigenlijk ook over het verhaal als geheel. Ja, en het is natuurlijk een overgangsfase, zoals de koning het ook duidde. Dat is natuurlijk zo. We zitten in een demissionaire fase als kabinet. Ook mag je hopen in ieder geval in de laatste fase van dat demissionaire kabinet. En tegelijkertijd heb je hele grote opdrachten waar je natuurlijk een antwoord op moet zien te vinden als politiek. En dat maakt deze troonrede niet de makkelijkste om te schrijven. Dat klopt. Want we staan op het punt in Nederland dat corona eigenlijk redelijk onder controle lijkt te komen. Tijd eigenlijk ook om de schade op te nemen. U hebt 3 collega's zien vertrekken, 2 door gezondheidsproblemen. Wat doet u wat zij niet deden? Nou, dat weet ik niet of dat echt iets heel bijzonders is. Kijk, iedereen zit ook weer anders in elkaar. Dat heb je ook niet voor het kiezen. Maar de baan is natuurlijk buitengewoon heftig. Sowieso is het ministerschap iets heel erg heftigs om te doen. Iets zwaars om te doen. Het is een zware baan. En dat geldt zeker ook voor het ministerschap van VWS. En zeker in deze fase. En zeker met deze crisis. En wat is het heftigste aan dat vak? Dat ik zou denken dat de beslissingen die je neemt, dat is denk ik anders dan anders. De beslissingen die je neemt, daarvan weet je, die zijn zo ongelooflijk ingrijpend in het leven van mensen en zo ook direct ingrijpend in het leven van mensen. Ik heb me nooit zo gerealiseerd, hoewel dat altijd misschien wel zo was, maar dat je zo op het ministerie van VWS, zo werkt eigenlijk op het ministerie van Leven en Dood. De keuzes die je maakt hebben een enorme impact op de mate waarin de ziekte zich kan verspreiden. Op de mate waarin corona zich kan verspreiden in de samenleving. En tegelijkertijd niet alleen in de richting van mensen die je hebt te beschermen tegen dat virus, maar natuurlijk ook maatregelen die je treft. Ja, die kunnen ook. Niet alleen hebben mensen lijden niet alleen onder dat virus, maar mensen lijden ook onder de maatregelen die je treft. Dus ook daar moet je altijd van bewust zijn. Meneer de Jonge, mogen we eens kijken naar de lessen die die coronacrisis ons geleerd heeft. Een van de dingen is dat wij als verwende westeling ineens geconfronteerd werden met schaarste. Ja. Er waren geen beademingsmachines, er waren geen mondkapjes, er was geen virus, er was geen medicijn. Is dat iets waar wij dadelijk weer van af zijn? Gaan we straks weer terug naar de situatie van januari 2020 en wordt het gewoon weer terug als normaal? Nou, dat denk ik eerlijk gezegd niet. Nee, kijk, als je inderdaad, schaarste is inderdaad iets waar we helemaal niet aan gewend zijn, denk ik. In Nederland, ik denk dat de meesten in Nederland zijn opgegroeid zonder echt met schaarste te maken te hebben. En dat merk je natuurlijk ook in alle reacties. Hè. Dat is een enorm ongeloof dat we onbestaanbaar niet, dat er geen mondkapjes genoeg onbestaanbaar waren. Onbestaanbaar en onbestaanbaar dat er niet onmiddellijk voor iedereen voldoende vaccins zijn. En dus het leren leven met schaarste, je verhouden tot schaarste, is niet iets waar wij enorm bedreven in zijn of veel ervaring mee hebben. En toch denk ik dat het juist heel goed is om juist over die afgelopen anderhalf jaar, waarin we natuurlijk hebben gezien dat er een explosie aan schaarste was in no time, in anderhalf jaar. Een acuut probleem eigenlijk. Absoluut. Dat we eigenlijk over de komende 20 jaar moeten zeggen, ja, daarin gaat zich ook een explosie aan schaarste voltrekken, maar dan in slow motion. En dat heeft er alles mee te maken dat de demografie verandert. Dus we krijgen twee keer zoveel. Ouder. Ja, we krijgen 2 keer zoveel 80-plussers. We krijgen 3 keer zoveel 90-plussers. 4 keer zoveel 100-plussers. Dus er is een enorme ontwikkeling in het ouder worden in. En tegelijkertijd is het aantal mensen dat op de arbeidsmarkt beschikbaar is om in de zorg te gaan werken, dat groeit natuurlijk niet. Sterker nog, dat krimpt. U zegt een slow motion aan schaarste. Wat bedoelt u daarmee? Moeten we eraan wennen dat er dingen niet beschikbaar zijn? Of? Nou, ik denk dat kijk, waarom houden we zo van onze zorg? We hebben sowieso geweldig op onze zorg mogen rekenen de afgelopen anderhalf jaar. Maar waarom is het nou zo fantastisch om in Nederland te wonen als het gaat over de zorg? De zorg is geweldig, geweldig solidair georganiseerd. En voor iedereen geldt dezelfde kwaliteit, dezelfde toegankelijkheid, dezelfde betaalbaarheid eigenlijk. Hè? En het maakt niet uit hoe dik je portemonnee is. Iedereen krijgt dezelfde goede dokter aan zijn bed. En gezond betaalt voor ziek en jong betaalt voor oud. En rijk betaalt voor arm. Nee, dat willen we nou juist niet veranderen. Maar als we dat niet willen veranderen, ja, dan betekent het dat we de zorg zelf moeten veranderen. Want het is ook onmogelijk om te denken dat je met een zorgvraag die onder ouderen ongeveer verdubbelt, dat je daar een antwoord op kunt geven met hetzelfde aantal mensen bijvoorbeeld, op helemaal dezelfde manier georganiseerd. En dus zul je echt fundamenteel moeten kijken naar de zorg, hoe je die klaarmaakt voor de toekomst. En wat voor schaarste bedoelt u dan precies? Waar denkt u dan aan? De grootste schaarste is natuurlijk aan menskracht. Hè. Dus dat betekent eigenlijk dat je op een andere manier naar de zorg moet kijken. Als we het aan de boekhouders overlaten, zou je kunnen zeggen, ja, dan zijn er eigenlijk twee grote knoppen om aan te draaien. En alle twee die knoppen, die zetten nou juist onder druk wat misschien wel het allermooiste is aan onze zorg, namelijk de solidariteit. De eerste knop is eigen bijdrage. Nou, dat willen we niet, denk ik. We hebben in Nederland, als je het vergelijkt met andere landen, juist een hele lage graad van eigen betaling. Het gros betalen we collectief met elkaar. En ik denk dat iedereen daar ook aan hecht. Dat is het eerste. Het tweede is, we hebben een breed pakket aan zorg met elkaar. En ik denk dat iedereen daar ook aan hecht. Nou, en als je de boekhouders aan het werk laat, ja, dan kan het niet anders dan dat je aan die twee knoppen gaat zitten. En als je daar niet aan wil zitten, dan zul je dus fundamenteel over de organisatie van de zorg moeten nadenken. Langs een aantal lijnen. Misschien mag ik daar iets over zeggen. Ja, ik wil nog even terug naar die schaarste. Want vandaag was het nieuws dat er 3 migrainemiddelen zijn goedgekeurd. Ja. Is schaarste in de toekomst dan dat we niet 3 migrainemiddelen moeten hebben, maar 1? Nou, het pakket is natuurlijk wel belangrijk. Hè? Dus de breedte van het pakket is zeker belangrijk. Dus daar moet je inderdaad aan denken dat er dan nog kritischer gekeken zou kunnen gaan worden. Naar welke behandelingen laat je toe of welke medicatie laat je toe, dat klopt. Maar belangrijker vind ik eigenlijk nog een aantal andere ontwikkelingen. Kijk, het eerste is preventie. Kijk, veel van onze ziekten en dus ook veel van onze zorg zijn eigenlijk leefstijl gerelateerd. En we sporten te weinig, we eten ongezond. Exact. En als je nou kijkt naar hoe onze zorg georganiseerd is, je zou denken, nou, dat is de eerste winst die je kunt boeken. Dus alles zal wel daarop gericht zijn. Maar eigenlijk staan de prikkels juist de andere kant op. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, we hebben onze zorg zo gefinancierd dat het investeren in preventie eigenlijk altijd stoken voor de buren is. Als een gemeente investeert in preventie, dan gaan de revenuen daarvoor naar de zorgverzekeraar. Als de zorgverzekeraar investeert in preventie, gaan de revenuen daarvoor naar het zorgkantoor of naar een andere verzekeraar. Kortom, we moeten de prikkels voor preventie zo zetten dat het aantrekkelijk wordt om te investeren in preventie. Uw ministerie heeft een rapport laten maken door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Daarin staat bijvoorbeeld, maakt die preventie een beetje dwingender. Ja. Nou, zorgt ervoor dat mensen gedwongen worden of uitgenodigd gedwongen worden om gezonder te leven. Ik snap dat heel goed. Kijk, de WRR, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, hebben wij in 2018 gevraagd om na te denken voor ons over de houdbaarheid van de zorg. En de houdbaarheid in termen van de toegankelijkheid en de betaalbaarheid en de kwaliteit vraagt om het scherp kiezen, zegt de WRR. Je kunt het niet ongeveer laten zoals het is, want als je dat doet, dan gaat die toegankelijkheid onder druk komen te staan, gaat de betaalbaarheid onder druk komen te staan. En als je scherp moet gaan kiezen, wat kan er dan bijvoorbeeld niet meer? He, bijvoorbeeld een nieuwe heup als je 80 bent. Nee, maar kijk, zo moet je er denk ik niet naar kijken. Wat je juist wilt, is dat je dat pakket wel overeind houdt, maar dat je scherper kiest voor preventie. Dus meer preventie. Maar als je 80 bent, doe je niet meer veel aan het verslijten van je heup. Nee, maar ook preventie kun je nog wel degelijk doen, hoor. Ook op hogere leeftijd is er nog wel degelijk iets aan preventie te doen, absoluut. Maar het tweede wat we zullen moeten doen, is dat we ook moeten durven kiezen in de organisatie van de zorg. Wat je nu ziet is dat, en dat is misschien ook wel een van de lessen uit die coronacrisis, wat je ziet is dat onze zorg natuurlijk enorm decentraal is georganiseerd. Het is een eilandenrijk van heb ik jou daar. Waarin GGD'en apart. Ja, waarin eigenlijk maar heel weinig daadwerkelijk over de domeinen heen tot samenwerking komt. Daar bent u in coronatijd natuurlijk ook hard tegen aangelopen. Absoluut. Dat ze in Limburg iets anders deden dan in Groningen. Dat bijvoorbeeld. Dus inderdaad, de zorg laat zich niet makkelijk sturen. Dat is één van de elementen. Maar er zitten ook weinig prikkels in om daadwerkelijk samen te werken. In de financiering sowieso. En dat maakt dat we echt ook onze organisatie van de zorg moeten durven beetpakken als we hem houdbaar willen maken voor de toekomst. Stel, u bent in het komende kabinet, als dat er ooit komt, opnieuw minister op deze post. Wat zou het eerste zijn wat u doet? Wat zou de eerste maatregel zijn die u zou treffen? Nou, ik zou met dat rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid op schoot, zou ik het gesprek aangaan met zowel alle partijen in de zorg als ook een zo breed mogelijke coalitie in de Kamer. En ik zou het gesprek aangaan van, jongens, richting de toekomst zullen we moeten kiezen als we de zorg houdbaar willen houden voor onze kinderen en kleinkinderen. En dan een maatregel? En dan zullen we dus inderdaad moeten komen tot alle maatregelen die nodig zijn om te zorgen dat die zorg houdbaar blijft. Meneer De Jonge, dank u wel. Dank. Dank. Dank. Chick you danced with two times through the room. Your skinhead friend passed out for several hours on the bathroom floor, and you told me you weren't that drunk, and that I was your favorite salsa dancer you had ever come across in New York City. Write my number on a soggy paper towel, and the car went down. And when we were finished making out, we noticed that your skinhead friend was gone, long gone. And you looked into my bloodshot eyes and said, "Is it too soon if I call you Sunday, Eugene?" Pink Martini, hey Eugene. Hoe hebben demissionair staatssecretaris van Economische Zaken Jessiel Gus en demissionair staatssecretaris van Sociale Zaken Wiersma deze Prinsjesdag beleefd? Wilma Borgman en ik vroegen het eerder vanavond aan hun. Welkom allebei. Als Kamerlid mocht u de vorige keer nog gewoon in de grote kerk zitten, hè, bij de troonrede. Als staatssecretaris niet. Waar kijkt u nu? Wij keken met de staatssecretaris, een aantal daarvan, niet allemaal, op een andere plek. Johan de Withuis. Maar vorig jaar was inderdaad de grote kerk. Maar daar was ik ook al niet bij. Dylan volgens mij ook niet. Want toen waren de coronamaatregelen nog zo heftig dat best veel mensen ook de afweging hebben gemaakt om niet te gaan. En wij waren dat... Dat ook. Ja, het is toch een beetje alsof je naar het toneelstuk in kijkt waar je zelf ook af en toe in meespeelt. Ja, het is wel heel gek om er dan niet bij te zijn. Ja. Ik heb het 3 keer dan in totaal nu meegemaakt. De eerste 3 jaar als Kamerlid. En het is heel, heel bijzonder om daar wel tussen te zitten. Kijk u nu anders dan anders? Zag u andere dingen? Het is net als bij een voetbalwedstrijd. Je ziet het thuis op tv het vaak wel iets beter dan in het stadion. Maar het is wel gaver om daarbij te zijn. Ja. Mevrouw Jezelgus, we beginnen ook met u als we het over de inhoud hebben van de miljoenennota van vandaag. Want u bent recordhouder, denk ik. Een plusje van 6,8 miljard op de begroting erbij. Dat is wel voor 10 jaar. Het lijkt een enorme berg geld. Wat kunt u daarmee doen? Ja, daar ben ik heel erg blij mee. We kunnen namelijk heel veel voor doen. We kunnen bijvoorbeeld huishoudens, MKB'ers, ondernemers echt ondersteunen en helpen met verduurzaming. Dan moet u denken aan huishoudens, mensen thuis die zeggen: ik wil wel mijn huis isoleren, maar ik heb daar het geld niet voor. Daar komen subsidies voor subsidie van een hybride warmtepomp. Of als men een elektrische auto wil kopen. Dus we helpen de huishoudens echt om verduurzaming voor elkaar te krijgen. Bij ondernemers, als u denkt aan de bakker op de hoek, die kan, als hij een elektrisch bestelbusje wil kopen, kan die ook subsidie krijgen. Dus op die manier proberen we eigenlijk huishoudens, MKB'ers, ondernemers te helpen. En tegelijkertijd, waar ik heel blij mee ben, hebben we wel kunnen voorkomen dat de lasten gingen verhogen. Dus we doen dat echt op een manier om te laten zien: dit zijn ook de kansen die klimaatbeleid heeft. Het is ook echt, je kan het ook echt positief invullen. Tot zover het goede nieuws. 6,8 miljard, ik zei het al, lijkt een enorm bedrag, maar het is voor 10 jaar. Dus per jaar houdt u daar 400 miljoen soort van over. Het verschilt. Het zijn allerlei verschillende regelingen die nu natuurlijk ook worden ingevuld en uitgewerkt. En we hopen ook vanaf volgend jaar wel mee te kunnen starten. Maar het is echt een flinke plus bovenop alles wat we al deden voor klimaat. Het is natuurlijk niet dat we niks doen. We doen al heel veel. En dit is een extra plus richting de mensen thuis en richting ondernemers. Maar ik hoorde de voorzitter van VNO-NCW, Ingrid Thijssen, vandaag op de radio zeggen: het is een druppel op een gloeiende plaat. Wat vindt u van die typering? Ik heb het zelf in de hele context niet gehoord, maar ik kan mij voorstellen dat ze het ook heeft over de investeringen die nodig zijn om de industrie duurzamer te maken. Want absoluut. Een flink deel van dat geld is ook daarvoor bedoeld. Want u had het tot nu toe over mensen thuis en over kleine bedrijven, maar het is ook bedoeld om de grote industrie te verduurzamen. Ja. Er zit ook bijvoorbeeld 1,3 miljard echt gericht op infrastructuur, om ervoor te zorgen dat we bijvoorbeeld gasleidingen om kunnen zetten, zodat er waterstof doorheen kan en dat je industrieclusters aan elkaar kunt verbinden. Nou, dat gaat ook echt flink verslagen maken. Maar de industrie heeft daar gelijk en de bedrijfsleven heeft gelijk. Daar is wel veel meer nodig. En dat is echt aan een nieuw kabinet, een nieuwe formatie. En dan gaat het echt over miljarden en miljarden. En ik denk wel dat dat op een gegeven moment vrijgemaakt moet worden. Maar hoe en in welke vorm, ja, daar gaat een nieuw kabinet over. En dan kan je er echt voor zorgen dat je de industrie verduurzaamt. Maar ook de banen in ons land houdt. Want dat is wel sommetje uit het einde, onder de streep, is het dan 3 miljard per jaar ongeveer? Dat hangt ook weer van de keuzes af die daar gemaakt worden. Maar we nemen hier wel echt ook goede stappen in. Ook als je kijkt naar de warmtenetten rond de haven van Rotterdam. Daar gaan we nu ook extra in investeren om ervoor te zorgen dat de warmte wat daar vrijkomt niet verdwijnt in de lucht. Maar juist richting verwarming van woningen gaat. Dus er gebeurt wel het een en ander. Maar er moet nog steeds veel meer gebeuren. Meneer Weersbaar, dat is bij u wel even een ander verhaal. U zult wel bijna jaloers zijn. Want u gaat over een heel ander beleidsterrein, de arbeidsmarkt. Daar is niet veel extra geld voor, hè? Daar is heel veel geld, zou je kunnen zeggen, voor geweest. Aha. Afgelopen jaren in coronatijd. Miljarden, tientallen miljarden. Om ervoor te zorgen dat we mensen echt zoveel mogelijk aan het werk houden. Ondernemers helpen om hun hoofd boven dat water te houden. En dat is gelukkig bij veel ook gelukt. Maar dat is nu inderdaad waar. Voor dit jaar is dat niet zo dat we daar opeens tientallen miljarden bij uittrekken. Het is wel zo, dat vind ik ook heel mooi om vandaag wel te melden. We hebben meer mensen dan ooit aan het werk. Dus er zijn tussen de 15 en 75 jaar nu 9 miljoen mensen aan het werk. Dat is het hoogste wat we ooit hebben gehaald. En dat geeft ook iets aan over hoe die economie ook weer aan de gang is gekomen. Ja, maar dat is interessant wat u zegt. Want we dachten allemaal dat er een enorme werkloosheidsgolf zat aan te komen. Het tegendeel is inderdaad het geval. Er is een enorm tekort aan arbeidskracht aan het ontstaan. Wat gebeurt er nu op de arbeidsmarkt volgens u, als u dat moet duiden? Ja, je ziet twee dingen. Aan de ene kant zie je op sommige plekken waar eerst geen werk was, of juist misschien door maatregelen geen werk was, dat daar nu opeens heel veel werk is. Dus je ziet terrassen in de horeca zie je voor de helft leeg staan. Ondernemers die zeggen, ik doe deze helft vandaag niet open, want ik kan gewoon niet de goede mensen vinden. En aan de andere kant zie je ook nog sectoren waar juist eigenlijk eerder ook al veel werk was. Er was ook al krapte. En die is er eigenlijk nog steeds, maar die hebben we eigenlijk een soort van op pauze gehad. Ja, en die breekt nu weer in alle heftigheid los. Wat bedoelt u daar concreet mee? Welke sectoren breken er dan nu zo los? Nou, je ziet, als je gewoon de krapteberoepen kijkt van het UWV, dan zie je daar eigenlijk functies die we eerder misschien niet zo vaak zagen. Administratie, horeca, retail, echt in een winkel staan. We dachten ooit naar het faillissement van V&D. Nou, dat wordt heel lastig. Maar toch zie je dat heel veel winkels nu weer meer mensen zoeken. En hele normale beroepen, zou je kunnen zeggen. En dat is precies nu ook een kans. Want er staan toch nog ook veel mensen langs de kant. En de grootste uitdaging voor komend jaar voor mij is om die mensen nou te helpen om aan dat soort werk te komen. Ja, want ik was 2 dagen geleden in een restaurant. Ik wilde koffie drinken met een groep mensen. En die ober was zo druk dat hij mij de koffieautomaat wees en zei, daar zit het knopje en doet u het zelf maar. Ja. Dat wil toch wel iets zeggen? Nou, dat is natuurlijk heel wrang, want de horeca is een van de sectoren die het natuurlijk heel moeilijk heeft gehad. Dus die gun je nu dat ze echt die omzet weer kunnen inhalen, zoveel als mogelijk. Maar daar hebben ze ook alle goede mensen voor nodig om dat te kunnen doen. En die handjes, die ontbreken. Terwijl we ondertussen, kijk nou, mijn terrein, de bijstand, meer dan 300.000 mensen, meer dan 400.000 mensen inmiddels, zitten nog steeds in die bijstand. En die zouden we toch heel graag daaruit willen helpen. En daar zijn dit soort banen echt een hele goede kans voor. U zegt helpen, maar bedoelt u niet duwen? Nee, heel nadrukkelijk helpen. We gaan bijvoorbeeld volgend jaar voor iedereen ook, als je een scholing wil volgen, een opleiding wil doen, kan je daar nu volgend jaar 1.000 euro voor ontvangen. Los daarvan zijn er allerlei extra trajecten bij een gemeente ook, om mensen juist naar dat werk te helpen. Vanuit de gedachte dat je niet 1, 2, 3 misschien klaar bent om meteen in die baan in te stromen, maar even een duwtje nodig hebt. En dat is vaak een opleiding of een korte cursus. En ik zou zo graag willen dat we mensen helpen om dat te kunnen doen. Want het wordt zoveel leuker ook voor jezelf als je er weer tussen bent gekomen. En deze tijd biedt die kans. En wij moeten dan ook alles eraan doen. Alle zijden bijzetten om die kansen bij mensen te brengen. Dus dat is natuurlijk helpen. Het klinkt ook wel logisch. Want als je het zegt, je hebt het over de bijstand. Je hebt het over de winkelpersoneel. En je hebt het, dat lijkt op elkaar aan te sluiten. Ja, dat is hier wel uniek. Eigenlijk zou je dit keer kunnen zeggen. Want dit zijn beroepen waar, denk ik, best wat kansen zitten voor mensen die al wat langer aan de kant staan. Maar dan moeten we wel helpen om die kansen te pakken. En ik denk dat het voor sommige mensen nog best ingewikkeld is. Zeker als je nu ondernemer bent geweest. Je zat al 2 jaar aan de kant. Je hebt een uitkering van de gemeente ontvangen. Maar je hoopt nog steeds dat je door zou kunnen met die onderneming. En ondertussen denk je ook, misschien moet ik wel iets heel anders gaan doen. En dat is een hele moeilijke keuze, want dan moet je afscheid nemen van je onderneming. Maar soms heb je ook nog schulden. En die zorgen er soms voor dat je zegt, nou, ik ga toch maar door, kijken of ik het weer terug kan verdienen. En ik denk dat we nu ondernemers ook moeten helpen om die schulden ook weg te werken. En dat is ook wat we aan ondernemers vragen. Kom je melden bij die gemeente, dan gaan we je helpen. En met die schulden en met die, nou ja, die kansen op werk om misschien iets anders te vinden. En die kansen zijn er echt nu heel veel. Dus ik hoop dat we ondernemers daar echt mee kunnen helpen. U hebt het over ondernemers en u zegt, we hebben daar vele tientallen miljarden. Hoe is de rekening inmiddels ingestoken voor de hulpverlening tijdens de corona? Hoeveel, wat is onder de streep ingestoken? 90 miljard inmiddels? Het gaat ergens richting dat bedrag, zeker. Ja. Hoe groot is de kans dat daarmee bedrijven overeind zijn gehouden die dat niet waard waren? Met andere woorden, komt die ontslaggolf misschien dan toch nog? Komt er dan toch nog een golf van bedrijven die omvallen als de steun echt helemaal ophoudt? Ik denk dat bij wat grotere bedrijven dat daar wel uitgekristalliseerd is. En dat je echt wel beeld hebt van wie heeft het nou overleefd en wie niet. En waar mensen het niet hebben overleefd, hoop ik dat er vooral goede afspraken met mensen zijn gemaakt om die werknemers te helpen. Dat is ook wel gebeurd, is ons beeld. Waar de zorg wel zit, is bij die wat kleinere ondernemer. Die misschien een paar mensen in dienst had. Misschien ook inmiddels al niet meer in dienst had. Maar zelf nog wel die zaak heeft. Misschien schulden heeft opgebouwd. En nu echt met zijn handen in het haar zit. Ga ik nou door of niet? En nou ja, we hebben ook een campagne gelanceerd om die ondernemer te helpen met zijn schulden. Geldfit.nl, ook een 0800-nummer, 0800-8115. Noemt u dat even bij? Ik zeg het wel, ja, ik noem het bewust, omdat heel veel ondernemers het best pittig vinden om eerst te erkennen dat er schulden zijn, daaraan toe te geven. Dat past toch niet echt bij het ondernemerschap? Exact, je probeert elke keer weer iets anders te vinden. En toch kan het zomaar zijn dat je hier nog misschien 5-6 jaar anders heel veel last van hebt. Hè? Terwijl corona is ons overkomen en wij zullen ook moeten helpen om zo snel mogelijk het echt weer te overkomen, zodat je weer door kan. En bij sommige ondernemers zijn die schulden echt wel hoog. En daarvan zeggen we, dan gaan we nu ook actief helpen. Want laten we het samen ook weer opknappen. Diezelfde vraag zou ik ook aan u kunnen stellen, mevrouw Jezelgus. Met uw plannen om de industrie te verduurzamen. Houden die plannen niet ook het risico in dat de bedrijven overeind worden gehouden in een wat verouderde of achterhaalde bedrijfstak? Als je kijkt naar Tata Steel bijvoorbeeld, daar ligt de vraag op tafel, moeten we dat bedrijf verduurzamen? Je kan ook de vraag stellen, moeten we überhaupt wel zo'n tak van sport, zo'n industrie willen hebben in Nederland? Wat is daar het antwoord als u voor zo'n dilemma staat? Kijk, de rol van de overheid als het gaat over de verduurzaming van de industrie is aan de ene kant afspraken maken, eisen stellen. Ze hebben een CO2-heffing voor de industrie met het klimaatakkoord ook afgesproken. Hè. Dus zij zijn ook echt gecommitteerd, ook wettelijk gecommitteerd aan het leveren van het doel wat zij moeten leveren. En de randvoorwaarden schetsen. Dus het is aan ons om te zorgen dat de infrastructuur op orde is, zodat ook bedrijven, industrieën kunnen verduurzamen. Maar het is aan het bedrijf zelf. Wat bedoelt u met infrastructuur? Ja, nee, dat is heel goed dat u mij daar even op wijst. Dan gaat het er bijvoorbeeld om als je als industrie wil stappen naar schone energie. Waterstof bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld waterstof. Dan heb je daar bijvoorbeeld windmolens voor nodig of een andere vorm. En dan heb je ook nodig dat aan land wordt gebracht. Dat de waterstof gemaakt kan worden. Dus het gaat echt over de omstandigheden. Nou, dat is aan ons ook. Dat moeten we ook met elkaar zien uit te zoeken. Hoe past dat allemaal in een klein landje en welke investeringen zijn daarvoor nodig? En een bedrijf zelf zal ook de afweging moeten maken. Wil ik gaan verduurzamen? Wat wij merken is dat klanten van de bedrijven en in de hele keten eigenlijk iedereen wel met het vraagstuk bezig is. Dus als je die omslag niet maakt, denk ik dat je als bedrijf, als industrie, als sector niet echt een toekomst hebt. Maar dat is mijn afweging. Het moet bij de bedrijven zelf beginnen. En als we kijken naar Tata, die hebben vorige week aangegeven, nou, wij gaan toch verder met een andere vorm van wat we eerst hadden bedacht. Eerst waren ze bezig met, we willen CO2 uit de lucht afvangen en opslaan in de grond. En nu zeggen ze, nou, in overleg onder andere bijvoorbeeld met de werknemers, dat zijn er duizenden, wellicht kunnen we beter investeren in schone technieken om ervoor te zorgen dat we schoon staal produceren. Nou, dat vind ik heel mooi. En uiteindelijk wil ik het liefst dat de industrie en de bedrijven hier verduurzamen, want anders gaan ze ergens over de grens waar ze die strenge afspraken met de overheid helemaal niet hebben. Dus er wordt er meer uitgestoten. En klimaatverandering houdt niet op bij onze landsgrenzen natuurlijk. Dus dan wordt er meer uitgestoten en zijn we de banen kwijt. Dan liever staatssteun voor dat soort bedrijven? Of dat is een beetje negatief geformuleerd misschien. Maar. maar dat is wel een goed punt. Want eigenlijk alles wat wij doen in het kader van subsidies en die randvoorwaarden, alles moet je toetsen. En er zijn ook Europese regels voor. Is het staatssteun of niet? Dus dat is echt een traject die we ook zorgvuldig afgaan. En uiteindelijk moet ik altijd ook aan u kunnen uitleggen waarom deze investeringen, waarom de banen hier houden en de verduurzaming hier houden. En we worden daarbij gecontroleerd door allerlei instanties zoals de Europese op staatssteun. Want eigenlijk is er 3 miljard nodig om die CO2-reductie echt te realiseren. Hoe groot acht u de kans dat een volgend kabinet dat er ook echt voor uittrekt, dat bedrag? Als het gaat over die infrastructuur en alles zorgen dat we bijvoorbeeld waterstof kunnen realiseren. Ik denk dat de kans heel erg groot is dat het kabinet het op tafel legt en ook daar afspraken over maakt. Dus de investeringen zullen denk ik wel komen. Of het dan dit bedrag is en in welke richting en precies hoe, daar ga ik natuurlijk niet over. Maar je ziet ook, als je alleen al kijkt naar de afspraken die we hebben gemaakt in het klimaatakkoord. Dus dat zijn afspraken die we hebben gemaakt. Daarvoor is het eigenlijk al nodig, anders ga je daar achterlopen. En als je dan kijkt wat nog naar ons komt, bijvoorbeeld vanuit Europa, maar dan gaan de doelen hoger staan, hè, dan zal er meer nodig zijn. Dus met dit pakket van bijna 7 miljard nemen we echt een goede stap in de juiste richting. Maar ik denk dat een nieuw kabinet nu ook al ziet aankomen, wie dat dan ook zullen zijn, daar zal wel meer voor nodig zijn. Dus dat is mooi dat jullie er allebei was. Dank u wel. Heel veel dank. Hartelijk dank. The whistle blows, the train leaves the station on its way with no destination. Everybody stand in line until we leave, it's just a matter of time. If you've got nothing could kill, stay out of it, stay out of it, stay out. Bij Prinsjesdag, hoort natuurlijk ook een column van onze vaste politieke columnist. Patrick Nederkoorn. Gisteren keek ik naar Alleen tegen de Staat. De documentaire waarin vijf vrouwen vertellen wat het toeslagenschandaal voor hen betekende. De zin die mij het meest aangreep kwam van Nazmië. Ik heb geen dromen meer voor mezelf. Maar ik hoop dat mijn kinderen een leuk, gezond, gelukkig leven krijgen. Ik heb me al gezegd, ik ga nooit meer voor mezelf dromen. Precies, een overheid die je dromen afpakt. Het deed me denken aan die avond net voor de Tweede Kamerverkiezingen toen Christy Ronge, een andere toeslagenouder, aan Mark Rutte vroeg waarom hij weer lijsttrekker wilde worden. Ik heb me die vraag natuurlijk ook gesteld. Kan ik doorgaan? Ik heb er ook over nagedacht. Dit is zo'n schandvlek, het is zo'n debakel. Maar ik heb afgewogen dat er ook heel veel dingen wel goed zijn gegaan in de afgelopen 10 jaar, waar ik trots op ben. En ik heb per saldo besloten om door te gaan. Ja, per saldo dus. Een interessante redenering. Natuurlijk, liefste, ik ben die avond vreemd gegaan, maar per saldo ben ik de meeste dagen monogaam. Jawel, edelachtbare, ik heb die moord gepleegd, maar per saldo ben ik een vredelievend mens. Politici suggereren vaak dat ze de balans opmaken van hun daden, maar per saldo lijkt er weinig ruimte voor spijt. U noemt net dat de evaluatie later komt, maar kunt u nu al iets zeggen waar u spijt van heeft van de afgelopen weken? Nee joh, maar ik constateer, jullie zijn heel erg bezig met waar zouden we de schuld neer kunnen leggen? Of waar zou je misschien allemaal spijt van kunnen hebben? Ja, natuurlijk zijn we daarmee bezig, omdat dat de momenten van inzicht zijn. Opvallend genoeg waren de vrouwen in die toeslagendocumentaire juist wel zelfkritisch. Ze vonden dat ze zichzelf te veel hadden afgesloten, dat ze soms onaardig hadden gedaan, dat ze geen goede moeders waren geweest, terwijl zij, per slot van rekening, helemaal niks aan de situatie konden doen. Maar juist die zelfkritische houding gaf ze autoriteit. Ik dacht, laat de Belastingdienst geen dure consultants meer inhuren, maar geef deze vrouwen een baan. Zij weten hoe het voelt, zij weten wat er moet gebeuren. Enfin, met dit in het achterhoofd keek ik vandaag naar de troonrede. En toen kwam deze passage voorbij. Tot slot moet de regering bij het gesprek over de rechtsstaat en rechtszekerheid de hand in eigen boezem steken. De afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen is te lang te stroperig geweest. In de toeslagenaffaire heeft de overheid mensen letterlijk en figuurlijk onrecht gedaan. In beide gevallen geldt: fouten moeten worden hersteld en wie recht heeft op compensatie, moet die zo snel mogelijk krijgen. Het klonk als een oprecht inzicht en een nieuw begin. En hoewel ik weet dat de troonrede per saldo vooral uit mooie woorden bestaat, hoop ik voor Nazmië dat deze droom haar niet wordt afgepakt en dat die uitkomt per omgaande. Ja, mooie column. En rechtstreeks uit Diligentia kwam je? Ja, zeker. Ja. Ik heb net nog opgetreden bij het Prinsjescabaret. Dat is elk jaar een evenement waar ik met Pieter Derks en Kiki Schippers het afgelopen politieke jaar doorneem. Nou, ik kom graag kijken binnenkort, Patrick Nederkoorn. Dankjewel. Haar portefeuille staat behoorlijk onder druk. Kajsa Ollongren, onze minister die over het woonbeleid gaat, ging met Wilma en mij vanmiddag in gesprek over de uitdagingen waar de woningmarkt voor staat. Mevrouw Ollongren, van harte welkom. Dit was om een heleboel redenen een heel bijzondere Prinsjesdag. Ja. Wij zaten ons wel af te vragen, Stef Blok was weer de designated survivor. Had u als minister van Democratie, minister van Verkiezingen, dat niet ook een keer moeten zijn of willen zijn? Oh, nee, zo heb ik eigenlijk niet naar gekeken. Ik weet ook, volgens mij maken we nooit bekend wie de designated survivor is, maar hij was de enige die er niet was. Hij was de enige die er niet was, dus werd trokken een logische conclusie. Ja, dat is logisch. Maar daar is niet in de ministerraad over vergaderd. Nee, maar kijk, als er iemand toch iets anders heeft op dat moment, lost het zichzelf op. Laten we het hebben over uw beleidsterrein over wonen. Ipsos had gisteren een peiling in de opdracht van de NOS. Het vertrouwen in de politiek is laag en dat heeft alles te maken met het woonbeleid, het tekort aan woningen. Begrijpt u iets van hoe mensen zich daaronder voelen? Ja, zeker, dat begrijp ik heel goed. Dat heb ik ook gezegd toen na het woonprotest. Veel mensen die zich echt zorgen maken omdat ze niet eigenlijk kunnen toetreden tot de woningmarkten. Dus het gaat vooral over jonge mensen, het gaat veel over studenten, het gaat over starters, het gaat over mensen die een gezin willen vormen. Het is echt in korte tijd uitgegroeid tot een groot probleem. We hebben de afgelopen periode wel heel veel gedaan. We hebben heel veel extra gebouwd, dus is het vergelijk met de periode daarvoor. Daar zijn we voorlopig nog niet vanaf. Dat is een feit. Want toen u 4 jaar geleden aantrad als minister, was de aparte ministerspost voor wonen net opgeheven. Vond u dat een goed besluit? Nou, in de vorige periode was er een minister verantwoordelijk voor wonen en de Rijksdienst. Dat was eigenlijk de tweede minister op het ministerie van BZK. Dus het was toen ook al niet een minister die alleen met de volkshuisvesting bezig was. Ik ook niet. Hè. Dus ik heb een hele brede portefeuille waar onder andere wonen in zit. Ik heb er ongelooflijk veel tijd aan besteed. Ik heb de afgelopen jaren ook heel veel geld bijgekregen. Heel veel regelgeving gedaan. Heel veel gedaan om de huren betaalbaar te houden. Maar ik weet zeker, in de volgende periode is dat net zo hard nodig. En iemand die zich fulltime met het onderwerp bezighoudt, vind ik geen overbodige luxe. Want uw voorganger Stef Blok, die zei zelf, ik heb een heel ministerie laten verdwijnen. De woningmarkt was af. Dat was een beetje de gedachte. Nu zijn 4 jaar later de problemen immens. Wat is er precies misgegaan die afgelopen 4 jaar? Ja, nou, de woningmarkt is dus niet af. Misschien is hij ook wel nooit af. Maar dat was hij toen ook niet eigenlijk. Nee, ik denk dat je dat achteraf wel moet constateren. Want toen had het niet veel aandacht. Het heeft in het regeerakkoord ook niet heel veel aandacht gekregen. Het is eigenlijk gaandeweg een groter aandachtspunt geworden. Nou, sommige dingen kun je niet zoveel invloed op hebben. Bijvoorbeeld de lage rente. Waardoor beleggers massaal instapten in de woningmarkt. Waardoor het echt voor starters heel lastig werd om daarmee te concurreren. Hebben we ook iets aan gedaan. Beleggers betalen veel meer belasting, starters betalen nu geen overdrachtsbelasting. Er is dus in korte tijd eigenlijk iets wat eerst leek een beetje een groot stedelijk probleem te zijn, misschien een beetje in Amsterdam, is eigenlijk een nationaal probleem geworden, waar we gewoon een aantal dingen aan moeten doen. Bouwen, betaalbaarheid in de gaten houden en aanpassen, ook nog een beetje zorgen voor de duurzaamheid. Hebt u Blok daar ook wel eens op aangesproken? U zit samen in de ministerraad. Hebt u nooit gezegd, dat heb je helemaal niet goed gezien? Nou, dat zou ik zeker met hem kunnen bespreken, absoluut. Maar hebt u niet gedaan? Maar kijk, ook omdat ik denk, de 4 partijen die toen de coalitie hebben gevormd, het regeerakkoord hebben gesloten, die hebben ook niet gezegd, we moeten echt heel veel aandacht besteden aan de volkshuisvesting. Die hebben ook niet besloten om de verhuurdersheffing af te schaffen, om maar wat te noemen. Ik heb gaandeweg echt moeten bijsturen. Dingen moeten verzinnen. In de wet en regelgeving, in de sfeer van geld. Om te doen wat nodig is. En daarom is mijn oproep ook een beetje voor de volgende periode. Ga daar nou echt mee door. Het is zo urgent. Een oproep aan de volgende periode, ga er echt mee door. En dan in de persoon van een echte minister van Wonen, hoor ik u zeggen. Nou, en in ieder geval iemand die, niet zoals ik, ook nog een heleboel andere portefeuilles heeft. Maar iemand die echt dedicated, 7 dagen in de week, bezig kan zijn met volkshuisvesting en wonen. Wat zou zo iemand kunnen doen met dat miljard dat u ter beschikking heeft gekregen? Want het tekort is nu 330.000 woningen per jaar. Ja. Wat zou iemand kunnen doen met zo'n hoeveelheid geld? Ja, dat is overigens niet 330.000 woningen per jaar. Het tekort is nu 300.000 woningen nu. Maar de samenstelling van de bevolking verandert ook. Dus we weten dat we eigenlijk de komende 10 jaar... gewoon zo tussen de 80 en 100.000 woningen bij moeten bouwen. Dat is het tempo dat we moeten proberen te halen. Maar u zei eerder vandaag, dit probleem gaat zich niet de komende kabinetsperiode al oplossen. Dat gaat langer duren. Ja. Dat is een zorgelijke mededeling voor mensen die nu zitten te luisteren en op een huis zitten te wachten. Hoe komt dat dan, dat het zo lang duurt? Nou, omdat je op een gegeven moment er gewoon grenzen fysiek zijn aan hoeveel je kunt bouwen. Want daar heb je ook bouwers voor nodig, bouwbedrijven, woningbouwcorporaties, gemeenten, provincies voor de vergunningen. Er komt heel veel bij kijken. Dus je kunt, er is gewoon een grens. En die ligt denk ik zo'n beetje bij die 100.000 woningen per jaar. Maar we moeten ook wel toe naar slimme oplossingen. We kijken bijvoorbeeld ook naar de transformatie van kantoorgebouwen. We kijken ook naar waar kunnen we tijdelijke woningen neerzetten. Op plekken waar je misschien niet een nieuwbouw nu kunt realiseren. Maar daar kun je misschien wel voor 15 of zelfs 15 jaar tijdelijke woningen neerzetten. Die veel sneller, die komen zo uit de fabriek gerold, tot voor verlichting kunnen zorgen. Creatief zijn voor studenten, voor statushouders, dus vluchtelingen die in Nederland mogen blijven. Dat is echt heel dringend noodzakelijk. En daar zijn, vind ik wel, gemeenten, provincies wel goed mee bezig. Maar daar moet echt een tandje bij. Maar vindt u het gek dat ik denk, als ik u hoor zeggen, we moeten daar flexibel mee omgaan, we moeten misschien kantoorpanden ombouwen tot woningen. Waarom gebeurt het dan niet al lang? Ja, dat gebeurt ook. Dat gebeurt ook. Maar daar moet je gewoon vol mee doorgaan. En soms is er een acuut probleem. We hebben nu een acuut probleem gezien rond de statushouders. Nou, dat roept ook wel op tot creatieve oplossingen, tot onorthodoxe oplossingen. Ik denk dat je zo ook juist naar die op korte termijn ledigen van die woningnood moet kijken. Maar op lange termijn moet je zorgen voor meer sociale huurwoningen, meer woningen voor starters. En moet je dus gewoon echt bijbouwen. Sommige deskundigen zeggen ook, de financiën rondom die woningmarkt, die zijn uit het lood. U noemt zelf al de lage rente. Er zijn ook mensen die zeggen, schaf die hypotheekrenteaftrek af. Ja. Want daarmee subsidieer je de woningmarkt tot ongezonde hoogte. Ja. Zou u daarvoor zijn? Nou, er zijn veel economen die dat zeggen. Die hebben ook nog kritiek op een ander onderdeel in de fiscaliteit. Dus dat is die zogenaamde jubelton. Die ouders aan hun kinderen mee mogen geven. Precies. Die ook de prijs opdrijft. Ja. Ja, en die ook zorgt voor dat sommige mensen wel en andere mensen niet. Dus een klassiek probleem wat je eigenlijk niet zou willen hebben. En ik vind vind eigenlijk dat je naar al die dingen moet kijken. Ik vind wel is dat, dat hetzelfde je, als afschaffen? Naar moet kijken? Nou ja, ja, kijk, wij zijn een demissionair kabinet. Dit zijn besluiten die je moet nemen aan een formatietafel als je besluit hoe je de komende 4 jaar in wilt gaan. Dit zijn ingrijpende besluiten. Dat geldt ook voor die verhuurdersheffing bijvoorbeeld. Maar, waar u eigenlijk ook vanaf wilt? Ja, omdat ik vind dat, iedere euro die niet gaat zitten in nieuwbouw, sociale huur, of in verduurzaming of onderhoud van sociale huurwoningen, ja, dat vind ik zonde. Laat die woningbouwcorporaties dat nou doen in plaats van een heffing betalen aan de Belastingdienst. Er komt een miljard bij, hè? Wat gaan we daarvan zien over een jaar? Waar staan we dan? Nou, dat miljard, we hebben gezien het miljard van vorig jaar. Hè, dat hebben we in 3 tranches in de zogenaamde woningbouwimpuls gegeven aan projecten waar ze echt snel nieuwe woningen mee konden realiseren. Ik denk dat je nu moet gaan kijken. Ik ga dat in overleg met de Kamer natuurlijk doen en met de collega's in het kabinet. Ik bedoel, het is net aangekondigd. Maar dat je ook moet kijken hoe je vanuit de regierol van het Rijk, van het ministerie van BZK, kunt zorgen dat het echt daar terecht komt waar je zo snel mogelijk die plekken kunt realiseren. En wat ga ik daar als huizenkoper of huurder zelf van merken? Ja, dat hangt er natuurlijk helemaal vanaf. Huizenkopers en huurders hebben we echt in alle soorten en maten. Dat is echt heel persoonlijk, afhankelijk van de persoonlijke situatie van mensen. Maar het moet ertoe leiden dat er in de komende jaren, bovenop de woningen die we al hebben gerealiseerd, en dat zijn er echt veel, hè, dat zijn er meer dan 100.000 via de woningbouwimpuls, 150.000 via de korting op de verhuurdersheffing, dat er nog dat soort aantallen bij komen. En daar gaan mensen, als die woningen er staan, natuurlijk iets van merken. Maar maakt u dat eens concreet? Want u zegt het moet daar terechtkomen waar het meest rendeert. Ja, natuurlijk, denk ik dan. Waar komt dat dan terecht, dat geld? Nou, we weten bijvoorbeeld in Nederland waar de gebieden zijn waar de grootste schaarste is. De 14 regio's in Nederland, waar eigenlijk de grootste schaarste is. En daar zou je dan op in kunnen zetten. Want daar kan je ook een beetje volume maken, zal ik maar zeggen. En op wat voor manier daar is veel nodig. Hoe kun je daar dan op inzetten? Wat doet u daar dan? Nou, door inderdaad af te spreken met degene die uiteindelijk gaan bouwen en degene die de vergunningen gaan verlenen, dat zij daar geld voor krijgen als zij in ruil daarvoor zo snel mogelijk die nieuwbouw realiseren. Ja, u zegt het duurt langer dan 1 kabinetsperiode voordat we hiervan af zijn. Sommigen zeggen de komende 10 jaar is de woningmarkt totaal uit balans. Wat denkt u? U bent daar 4 jaar lang mee bezig geweest. Wat denkt u, wanneer zijn we weer in een soort min of meer normale situatie? Hij is eigenlijk sneller uit het lood geslagen dan iedereen had verwacht. Hè. Niemand Want had dat het is op die manier zien aankomen. Gebeurd. Dat is de afgelopen, nou, ik denk zelfs korter dan dat. Sommige dingen heb je geen invloed op, zoals bijvoorbeeld die rente. Maar ik denk wel dat je kunt wel door maatregelen zorgen dat het verbetert. En daar moeten we gewoon met elkaar op inzetten. Kijk, het feit dat het goed gaat met de economie, dat is per saldo heel erg goed nieuws. Maar dat betekent ook dat die woningmarkt meer oververhit raakt. Dus zo heeft vaak, iets heeft een voordeel en iets heeft dan ook weer tegelijkertijd een nadeel. De dingen hangen gewoon met elkaar samen. Wij moeten uw opvolger, die echte aparte minister van Wonen, misschien veel succes wensen. Dank u wel, mevrouw Ollengren. Graag gedaan. En dit was Met het oog op morgen. Na 12 uur nooit meer slapen met Pieter van der Wielen. En morgen is er weer een oog. Dan zit hier op trip. Voor nu een mooie en rustige nacht. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Stern. Stel, je zoekt een logistieke aanpakker. In je vacature staat vlotte starter die past in een dynamische bedrijfscultuur. Nou, dan ben ik de ideale kandidaat. Ja, die kan zomaar uit onverwachte hoek komen. Met miljoenen kandidaten hebben wij altijd de perfecte match voor jou. Je vindt je nieuwe medewerker via nationalevacaturebank.nl. Zing luidkeels mee met Queen, The Cats, ABBA of Earth and Fire. Ze komen deze week allemaal voorbij tijdens de Week van de Jaren 70 op NPO Radio 5. Weten waar je ons kunt vinden? Ga naar nporadio5.nl. NPO Radio 5, je voelt je thuis. Het is de Week van de Rechtspraak. Dus heb je een juridische vraag? Boek dan nu een gratis adviesgesprek op das.nl. Das, meesters in juridische hulp. Slecht geslapen?